تو میرے دل میں نئی نئی باتیں، عجیب عجیب باتیں، اچھی اچھی باتیں نہ آتی. جی ہاں جی ہاں، سننے والے وائز کے محتاج، وائز سننے والوں کا محتاج. اس لیے یہاں ایک دوسرے کے شکر گزار ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے شکر گزار ہونے چاہیے. تکبر کا، اکڑنے کا، فخر کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. اکڑا گر گیا، فخر کیا گر گیا. ٹھیک، اس راستے میں تواضع، انکساری، ابدیت، یہی ترقی کا سامان ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے.